mapungufu, nisaidie unishike, nisije nikadanganyika. Nisaidie nisipote, nikaje kuingia pabaya. Mimi nisije nikajuta, nikaishi kwa maumivu. Nisaidie niwe mjanja, adui asiniteke. Uongo nao umekuwa mwingi, umeingia mpaka makanisani. Nisaidie nisidanganywe, nisaidie nisianguke. Wewe ndiwe mlinzi wangu na afya ya uso wangu. Daudi naye alitazama vitu visivyofaa. Macho ya mwili yakamponza, Daudi akanguka. Samsoni naye kadanganywa na Delila. Akatoa siri ya asili ya nguvu zake. Mke wa Lutu naye hakuyashika maagizo. Akageuka nyuma akawa nguzo ya chumvi. Nisaidie Baba, nisije nikakosea. Nipe macho ya rohoni, nione nisianguke. Kimbia mbali.